Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 marca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PiSu sugeruje, że prokuratura ma związek ze śmiercią Barbary Skrzypek. To gra polityczna, uważa adwokat uczestniczący w przesłuchaniu. Po nałożeniu ceł Stany Zjednoczone gotowe do rozmów o nowych umowach handlowych. Będzie ślisko. Po północy jutro rano spodziewane oblodzenie dróg, a w górach śnieg. Barbara Skrzypek była osobą niezwykłą, pracowała z nami przez 30 lat, mówi Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec. Wieloletnia współpracowniczka prezesa z PiSu zmarła wczoraj. Jarosław Kaczyński podkreśla, że jego ugrupowanie przez wiele lat funkcjonowało tak sprawnie dzięki skrupulatności i pracy Barbary Skrzypek. Była swego rodzaju geniuszem w swoim zawodzie. Była chodzącym porządkiem, a nie wszyscy w partii są chodzącym porządkiem na czele ze mną. I to, że ta partia funkcjonowała, że zawsze były pełne archiwa, że u nas był porządek, to właśnie jej zasługa. Wcześniej w telewizji Republika prezes PiSu zasugerował, że śmierć Barbary Skrzypek to efekt przesłuchania w śledztwie w sprawie tzw. dwóch wież. Według prokuratury zadawanie pytań i odpowiedzi trwały około 4 godzin i w trakcie zarządzono przerwę. Prokurator Ewa Wrząsek, która w środę przepytywała Barbarę Skrzypek, zapowiedziała kroki prawne wobec osób oskarżających ją o związek ze śmiercią świadka. Zapewniała już wczoraj, że przesłuchanie odbyło się z zachowaniem wszelkich standardów. Adwokat obecny przy przesłuchaniu Barbary Skrzypek, Jacek Dibuła, mówi Trójce, że wszystko przebiegało w prawidłowy sposób. Zdaniem mecenasa oskarżenia pod adresem prokuratury są motywowane politycznie. Osoby związane gdzieś z panem Jarosławem Kaczyńskim chcą za wszelką cenę w to postępowanie uderzyć, żeby nie doszło do ewentualnego przedstawienia zarzutu, no bo to postępowanie się toczy w związku z zawiadomieniem przeciwko panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc tutaj mamy do czynienia z brutalną grą polityczną. Barbara Skrzypek była członkiem zarządu spółki Srebrna, która planowała postawić dwie wieże na działce w centrum Warszawy. Od początku lutego prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Stany Zjednoczone gotowe do negocjacji w sprawie nowych umów handlowych, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. W środę weszły w życie 25% cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Będą dotyczyć wszystkich krajów świata, w tym Unii Europejskiej. Podwyżkę ceł prezydent Donald Trump uzasadnił koniecznością ochrony rodzimego przemysłu. Zamierzamy zresetować linię bazową, a następnie możemy zaangażować się w dwustronne rozmowy z potencjalnymi partnerami, by nasza polityka handlowa była sprawiedliwa, powiedział Marco Rubio. Przymrozki w całej Polsce w ciągu dnia i w nocy, informuje IMGW. Oprócz tego po północy jutro rano spodziewane jest oblodzenie dróg, a w górach śnieg. W związku z pogodą wydano ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia. W Kołobrzegu trwają uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy walk o miasto. Na miejscowej plaży odtworzono akt zaślubin z morzem. Przyszliśmy morze po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysięgamy, że cię nigdy nie opuścimy. Rzucając pierścień w twe fale, biorę z tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze nasz. Te słowa wypowiedziane dokładnie 18 marca 1945 roku przez kaprala Franciszka Niewidziadło ponownie można było usłyszeć w czasie rekonstrukcji historycznej. Zdaniem obserwatorów widowiska jest to ciekawy sposób przypominania historii miasta. Bardzo wzruszająco. Trzeba korzystać z takich okazji, żeby właśnie ta nasza historia była ciągle żywa. Atmosfera wspaniała. No trzeba przypominać. To nie koniec niedzielnych prezentacji. Do godziny 20 przed ratuszem można będzie oglądać ciężki sprzęt wystawiony przez Muzeum Oręża Polskiego. Na wtorek zaplanowano natomiast oficjalne uroczystości patriotyczne. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, bardzo dobra miejscami w Małopolsce i na Pomorzu, a także w województwie lubuskim. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi nieco ponad 20%. Zalecane jest oszczędzanie energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Od północy nadciągną chmury. Przyniosą przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Będzie od minus 5 na północnym wschodzie do minus 1 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu plus 1. Jak już informowaliśmy, spadek temperatury poniżej zera będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg oraz chodników. Miejscami będzie ślisko. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. Już dziś po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a po całym tygodniu pracy? No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. I ty kupuj taniej na weekendzie kodów rabatowych w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:05. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na kolejną godzinę w Trójce ze sportem. Przed mikrofonami cały czas Adam Malecki i Norbert Michalek. Przypomnijmy może, co się działo i co się dzieje na arenach sportowych. Raków Częstochowa prowadzi już 2-0 z Legią Warszawa, natomiast wszyscy zamarli, oczekują. Jest sprawdzany VAR, nie wiadomo, czy ten drugi gol dla Rakowa zostanie uznany. Sędzia czeka, myśli i zaraz przekaże wszystkie informacje. Może o tym, co się działo w Panczenach dzisiaj. Tak, bo są medale. Rosjanin Władimir Semirunin, reprezentujący Polskę, zdobył srebrny krążek Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim w Hamar na dystansie 10 tysięcy metrów. To drugi jego medal na tej imprezie i trzeci reprezentacji Polski. Z trzema medalami z Mistrzostw Świata wraca też reprezentacja w short tracku. Wczoraj srebro wywalczyła sztafeta kobiet, dziś brąz sztafety mieszanej, no a do tego Natalii Maliszewskiej w wyścigu na dystansie 500 metrów. Brawo, Natalia! I to chyba wszystko, jeśli chodzi o te najważniejsze dzisiaj informacje. A jeszcze chciałbym powiedzieć o Formule 1, ponieważ Lando Norris wygrał w Australii pierwszy wyścig Formuły 1. Także McLaren, tak jak wszyscy przewidywali, wygrał. No i to... A Formuła 1 to twój konik? Konik nie, to nie jest mój konik. Chociaż konie mechaniczne rzeczywiście są. Boże, jak ja lubię tę piosenkę. We'll be right back. 22,7 trójek to telefon, pod który można dzwonić i Państwo do nas dzwonią. Ja jestem prezesem jednego z klubów koszykarskich w Orlen Basket Lidze. Jakby trochę więcej można było popromować też koszykówki naszej rodzimy, bo ona jest tak zaniedbana, muszę przyznać, że wczoraj był hit, Anvil z Treflem grał, więc naprawdę na najwyższym poziomie. Panie prezesie, zapraszamy do nas do studia. Proszę opowiedzieć o magii tego sportu, proszę zadzwonić jeszcze raz, przedstawić się i zapraszamy. No to jeśli chodzi o wyniki, to Trefl Sopot, i to jest prawda, wczoraj wygrał z Anwilem Włocławek 85-77. Teraz trwa spotkanie startu Lublin ze Śląskiem Wrocław, jest przerwa, start Lublin prowadzi 50-45. A jeśli chodzi o ekstraklasę, to piłkarską, to w Częstochowie gol uznana, a to oznacza, że Raków prowadzi 2-0 z Legią Warszawa, a w finale Pucharu Ligi Angielskiej jest bezbramkowy remis. A w Vikersund trwa pierwsza seria i Pucharu Świata, i turnieju Rower w skokach narciarskich. I tak patrzę, gdzie ci Norwedzy? Zdyskwalifikowani, więc gdzie są? 25. miejsce, to najlepszy wynik. No i widzisz, tak to się kończy kombinowanie z kombinezonami. Prowadzi Stefan Kraft, najwyżej z Polaków Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł jest na 16. miejscu, Kamil Stoch na 17. Tydzień sportów, wrażeń i wylanego potu podczas 12. Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w Turynie. Liczna reprezentacja Polski przywiozła aż 28 medali, w tym 7 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych. Powitał naszą reprezentację na lotnisku Łukasz Firchał. No i było dużo emocji, dużo łez. Nauczycielka Mateusza Bańki, złotego medalisty w łyżwiarstwie szybkim na 333 metry. Dzień dobry, czekamy na łyżwiarzy. Mój osobisty uczeń i podopieczny Mateusz, który zdobył złoty medal, srebrny i brązowy. To piękne sukcesy. Jej szykujecie jakieś specjalne powitanie dla niego? Oczywiście, jesteśmy tutaj całą ekipą ze szkoły, ale również przywitamy go dzisiaj, ale również będziemy go witać jutro w szkole. W całej gminie, w całym powiecie, także będzie wielka feta. Ojciec Wojciecha Kaczorowskiego, złotego medalisty na 200 metrów biegu na rakietach śnieżnych. Generalnie wspaniałe wydarzenie, przede wszystkim multum ludzi i w Turynie, w Sestier, w Pradze Lato, generalnie cały świat, bo 102 reprezentacje, całe miejscowości opanowane przez olimpijczyków, przez kibiców, przez wolontariuszy. Atmosfera wspaniała, bo to trzeba powiedzieć, pogoda również, bo charakterystyczne, cały czas słońce, wieczorami śnieg i deszcz, kiedy zawodnicy kończyli, także rewelacyjna impreza. Od otwarcia, które było na hali Olimpico, po zakończenie, które już było na tych wszystkich arenach indywidualne. Niesamowite uczucie, naprawdę. Nie spodziewałem się tyle kibiców z Ostrowca, ze Świętokrzyskiego. Ale mówisz tutaj na Okęciu od razu, czy też w Turynie? Tu i tu. Okej, okay, masz złoto na dystansie, który jednak nie był twoim koronnym, prawda? Jakie emocje były podczas biegu, co ci towarzyszyło? No, były emocje i stres, duży stres, bo no jak to jest wiadomo, to nie jest mój ulubiony dystans, ale się udało i jest złoto. Dokładnie, podobno dałeś więcej niż 100% wtedy. Tak, dokładnie, nawet dałem 110-115%. Konrad Dębniak ze mną, byłeś w poczcie sztandarowym, pamiętam, na zaprzysiężeniu. Jest ze mną też trener Remigiusz, Szczepan, ksywa. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało z pana strony, bo na pewno duma rozpiera. Pewnie duma rozpiera, tym bardziej, że mówię, no, żeby w tym wszystkim było śmiesznie, to Konrad jest początkującym biegaczem narciarskim, więc to jest coś niesamowitego. To 1000 metrów to był w ogóle jakiś rollercoaster. Preliminacje zatkało Konrada totalnie, emocje, wysokość i wszystko. Na 1000 nie wiem, jak to się stało. Do tej pory naprawdę nie wiem, jak to się stało, bo w grupie był z 8 czasem i nagle patrzymy na wyniki, on jest pierwszym, więc interwałowo byli puszczeni, więc nie mieliśmy tego jak kontrolować. Tym bardziej, że widzieliśmy, że na trasie go przytkało. Każdy, kto biega, chodzi, jeździ na rowerze, wie, że na przykład tak jak Konrad miał po preliminacjach 9:48, to w finale miał 7 coś. O 2 minuty pobił czas na kilometr. To jest coś niesamowitego. My po prostu no nie wierzyliśmy w to. A później jak się okazało, Ostrowiec oszalał na Facebooku, na internetach. W pewnym momencie Konrad do mnie podchodzi. Trenerze, coś mi się stało z telefonem. A to otwiera 200 wiadomości messengerowych. To jest kosmos. trener srebrnej reprezentacji w Unii Hokeju Jacek Janus. Srebro w Turynie, proszę opowiedzieć, bo emocje były wielkie, łzy poleciały. Naprawdę wielkie wydarzenie, co to zrobiły chłopaki. Z takiego dołka wyszli, nie byli przeznaczeni do takiej gry 3-3, graliśmy, w ogóle inaczej trenowaliśmy, 5-5. Z meczu na mecz, te porady, które żeśmy przekazywali, przyniosły efekt, no wygrana, jest srebro, tak? Słuchali się tu, wszystko było w głowie. To powiedzcie wy mi na gorąco, jakie są uczucia po zdobyciu srebrnego medalu w Turynie? No po prostu spełnienie swoich marzeń najskrytszych. Opłacało się ciężko trenować? Opłacało i to bardzo. Opłacało. Super trener, co? Oj, to bardzo. Jak i trenerka oczywiście. No pewnie. Czyli idziemy dalej po złoto teraz. Tak. Ze mną dyrektor Olimpiad Specjalnych. Joanna Styczeń-Lasocka. I krótkie podsumowanie zimowych igrzysk w Turynie Olimpiad Specjalnych. Oj, to były za nami piękne, fantastyczne igrzyska zimowe, prawdziwa zima. Pierwszy raz w tym sezonie nasi zawodnicy mogli przeżyć taką zimę. I no widać to myślę w medalach, 28 medali. Fantastyczne narciarstwo alpejskie, narciarze biegowi, którzy naprawdę sami siebie chyba nie poznawali na tych trasach biegowych. Świetni rakieciarze, jak my to mówimy. No i piękne srebro u nich hokeistów. Nie mówiąc już o tym, co wyprawiali łyżwiarze szybcy. Naprawdę życzę każdemu takich emocji, takich przeżyć, a przede wszystkim takiej determinacji, bo to my od nich tego możemy się uczyć. Łukasz Firchał był dzisiaj na lotnisku. Witał naszych wspaniałych sportowców. Gratulacje, wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników i medalistów 12 Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie, którego patronem jest Radiowa Trójka, z czego się bardzo cieszymy jako redakcja sportowa. Także zakończyły się loty w Vikersund. Kuba Niziński obserwował, więc jak to się skończyło, Kuba? No, oglądając te ostatnie skoki, to wreszcie mogliśmy przecierać oczy ze zdumienia. Domen Preówcy, 247 metrów. Na taki skok czekaliśmy przez ten weekend. Słoweniec wygrywa tę rywalizację, ale Andreas Wellinger, Niemiec, na miejscu drugim. To oznacza, że Row R wygrywa Andreas Wellinger. A jeżeli chodzi o Polaków, w dzisiejszym konkursie najlepszy z biało-czerwonych Paweł Wąsek na miejscu 12. Bardzo dziękujemy. Kuba Niziński, to był raport z Vikersund, a raport z Częstochowy brzmi następująco. Raków prowadzi 2-0 z Legią Warszawa. Dzieci wpadną w szał. co się da wanilią. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się pierwsza połowa w Częstochowie. Raków prowadzi 2-0 z Legią Warszawa, a w Pucharze Ligi Angielskiej Newcastle prowadzi niespodziewanie z Liverpoolem. Ja trzymam kciuki za sroki. Dobrze, to ja opowiem teraz o rugby, że w ten weekend wystartowała runda rewanżowa w Ekstralidze. Tuż przed wznowieniem rozgrywek byliśmy na spotkaniu zapowiadającym rozgrywki w dyscyplinie nieznoszącej tak zwanego lansu. Maciej Brażuk, trener klubu Organ Sochaczew. Trenerze, bronicie tytułu, natomiast mówi się o tym, że jednak Siedlce są nie do ogrania. Co pan na to? Siedlce w ubiegłej rundzie przegrały w Sochaczewie, także mam nadzieję, że tym razem będzie mecz już w Siedlcach i będziemy mogli się jeszcze raz poszczycić tym, że ogramy potencjalnego kandydata do zdobycia tytułu mistrza Polski w tym roku i uda nam się obronić tytuł jako Orlen Organ Sochaczew. Ale to na nich ciąży większa presja? Tak, myślę, że tak. No w tej chwili wiadomo, że jakby organizacyjna presja jest, sportowa pewnie mniejsza. Staramy się też troszeczkę przebudowywać drużynę. Będziemy odmładzać, wprowadzać zawodników, którzy w tej chwili dołączyli z roczników juniorskich. I to ma powstać mieszanka, która będzie na wysokim poziomie rozgrywała mecze przez dłuższy okres czasu. Nie tylko drużyna na rok, dwa, trzy, tylko na kilka lat do przodu. Michał Mirosz, Aventa Pogąsiedzce. Michał, podobno spora presja na was jako liderze rozgrywki. Jak ją dźwigniecie, jak ją dźwigacie? Jak dźwigniemy, no zobaczymy, tak? No mówią, że jesteśmy Realem Madryt. Nazwiska nie grają. Sztuką jest to ułożyć, żeby współgrały, że tak powiem, ega zawodników, żeby dopiąć swojego, tak? Czyli celem jest zagranie w finale i wygranie go. Jaka atmosfera w ekipie? Pozytywnie. Nakręcamy się, rozwijamy sportowo. Co jest waszą najmocniejszą stroną? Szeroka kadra? Między innymi wiemy, że sport, jakim jest rugby, jest bardzo kontaktowy i kontuzja może się stać nawet na treningu, także warto mieć szerokie zaplecze o tych samych umiejętnościach. Piotr Zeszutek, Ogniwo Sopot. Piotrek, z jakimi nadziejami przystępujecie do nowej rundy? Przede wszystkim chcielibyśmy zagrać w finale, to jest nasz główny cel, ale dla nas liczy się każdy kolejny mecz, skupiamy się na tym, co jest w danym tygodniu i dopiero potem będziemy z każdym kolejnym krokiem dodawać kolejną cegiełkę do tego, co się wydarzyło. My jesteśmy już aktualnie po Kojedyni razem z Białymstokiem po pierwszym meczu, który zagraliśmy zaległy z jesieni, także już dziś się troszeczkę obiliśmy z tą Ekstraligą, no ale te dwa najbliższe tygodnie, weekendy w zasadzie są dla nas kluczowe, żeby właśnie rozmawiać o jakimś finale, bo gramy właśnie z Sochaczewem, a później z Siedlca. Kasper Palamarczuk, kapitan budowlani Wizja Medłódź. Powiedz dwa słowa o nowym trenerze. Tuint Kotze jest zawodowym zawodnikiem z Namibii. Grał dla nich w Pucharze Świata. Ma najwięcej punktów przyłożonych i też podwyższonych dla Namibii. Więc no, to jest bardzo profesjonalny trener, który z nami ciężko pracuje, żeby nas przygotować na tą drugą rundę. Kasper, ty się wychowałeś w Irlandii, to prawda? Tak, tak, prawda. Tam się zakochałeś w rugby? Tak, dokładnie tam. Miałem 6 lat, zacząłem grać, no i od tego czasu no, nie mogę przestać. Kiedy przyjechałeś do Polski? 2 lata temu prawie. Czas szybko leci. To jest iść za Irlandią? Nie. Szczerze mówiąc nie. Dobrze nie. Się czujesz w Polsce, tak? Tak, no podoba mi się bardziej w Polsce. Przynajmniej tu jest ta taka dobra, lepsza, ciepła pogoda, a w Irlandii tylko to samo w kółko i w kółko. Czyli cały czas pada. Tak, i wieje. Andrzej Kopyt, legenda polskiego rugby. Panie Andrzeju, chciałem zapytać, z jakim zainteresowaniem, z jaką ciekawością będzie pan się przyglądał temu nowemu sezonowi? Nie tylko będę się przyglądał, ale będę uczestniczył czynnie. Jeszcze już nie gram może, chociaż grałem długo, ale będę komentował wiele spotkań. Już się wybieram na ten najważniejsze spotkanie w trzeciej kolejce, gdzie będzie Pogoń Siedlce, Aventa Pogoń Siedlce. przepraszam, grała z Orkanem. No i to wszystko razem. I tu mam dalsze propozycje. Ja będę cały czas uczestniczył, komentując jakiś mecz w kolejce i bardzo na to liczę, bo kocham rugby i potrafię jeszcze o nim powiedzieć. Mało tego, potrafię być krytyczny w stosunku do tej całej plejady gwiazd, które występują w lidze. No i bardzo dobrze. Patrzy pan krytycznym okiem. Kto zdobędzie Mistrzostwo Polski? Siedlce? Nie powiem, kto zdobędzie. Mogę wytypować bezbłędnie finał. Proszę bardzo. Finał będzie w Szachaczewie i z Aventum Pogoń Siedlce. Na zakończenie, co pan robi, że pan jest tak w znakomitej dyspozycji i formie? Ja od soboty jestem mistrzem Polski w narciarstwie alpejskim. Gratulacje. Ale żeglarze tylko. Właśnie się odbyły w Zakopanem, w kategorii powyżej 80 lat. Wygrałem rywalizację o Mistrzostwo Polski w narciarstwie alpejskim. Ile pan ma lat, zdradzi pan? 8-2. A relację przygotował nieznoszący lansu Krzysztof Łoniewski. Prestiżowy tenisowy Indian Wells rangi 1000 przejdzie dzisiaj do historii. Przed nami finały singla kobiet i mężczyzn. Niestety bez udziału Igi Świątek, która w Kalifornii nie obroni tytułu mistrzyni sprzed roku, nasza tenisistka w półfinale przegrała z młodziutką 17-letnią Rosjanką Mirną Andrijewą. O wszystkim opowie Jan Pachlowski. Wielkie nadzieje mieliśmy przed półfinowym meczem Polki. Dla Igi Świątek to był czwarty półfinał z rzędu podczas Indian Wells. jest pierwszą tenisistką, która dokonała tego w historii zawodów. Niestety, co zdecydowanie ważniejsze, nie zostanie pierwszą kobietą w historii, która trzykrotnie wygrała kalifornijski turniej. Przed meczem z naszą tenisistką Mira Andrejewa zdradziła swoją taktykę. Tutaj wszystko spełniło się w 100%. Myślę, że Iga znakomicie czuje się na tych kortach. Ja po prostu muszę grać swój najlepszy tenis, walczyć o każdy punkt. Ja nie mam nic do stracenia, a Iga musi wygrać. Jest obrończynią tytułu. Będę po korcie biegała jak królik. Dla Rosjanki wygrana w trzech setach z Igą była 11. zwycięstwem z rzędu. Mira Andrejewa wspaniale prezentuje się w ostatnich tygodniach. Jak podkreślają amerykańskie media, jej młody wiek sprawia, że potrafi do ważnych spotkań podejść bez większej presji, ponieważ nie ma nic do stracenia. Iga dokonała mojej egzekucji w drugim secie. Pomyślałem sobie wtedy, że muszę walczyć dalej. Moja przeciwniczka grała niesamowicie. Wiedziałam, że muszę walczyć o każdy punkt, bez względu na to, gdzie piłka po moich uderzeniach poszybuje. Mówiła po meczu Rosjanka. Mira Andrejewa nadchodzi po kobiecy tenis, ale może już to zrobiła? Pisze prestiżowy portal Yahoo i dodaje: najtrudniejszym zadaniem w kobiecym tenisie jest obecnie pokonanie Igi Świątek na czerwonej mączce Roland Garros, ale Andrejewa, 17-letnia Rosjanka, dokonała tego, co szybko stało się prawdopodobnie drugim najtrudniejszym zadaniem. Pokonała Igę Świątek w Indian Wells, wykazując stalową wytrzymałość i wyrafinowanie wykraczające daleko poza jej wiek. Andrejewa otrząsnęła się po tym, jak została zmiażdżona w drugim secie i odparła atak Świątek w trzecim, pokonując obrończynię tytułu. Czytamy w portalu Yahoo Sports. Natomiast Iga Świątek w trakcie występu podpadła kibicom. Została wybuczana m.in. za to, iż miała pretensje do sędziny, że pozwoliła ona na rozpoczęcie gry. Jak zdaniem Polki, osoba do podawania piłek nie zdążyła zająć swojego miejsca. Takie zachowanie nie spodobało się publiczności. Igę Świątek poniosły też nerwy w innym przypadku. Amerykańscy komentatorzy byli bardzo zdziwieni, jak Iga Świątek po podaniu piłki od osoby do tego przeznaczonej mocno rakietą targnęła piłką o kort, a ta poleciała w trybuny, co wystraszyło osobę, dokładnie mężczyznę, która piłkę wcześniej podała Świątek. Tutaj ponownie została wybuczona przez trybuny. Polkę skrytykowano w mediach społecznościowych. Trudno Idze Świątek było utrzymać nerwy na wodzy. W finale Mira Andrejewa zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką. Zmiotło na skorta Amerykankę Madison Keys. 51 minut wygrywając 6-0-6-1. To był srogi rewanż Aryny Sabalenki za porażkę z Keys w tegorocznym finale Australian Open. Do dużej niespodzianki dojdzie w dzisiejszym finale męskim. W pierwszym półfinale Duńczyk Holger Rune niespodziewanie o dwóch setach wygrał z Danilem Medwiediewem. Do sensacji doszło w drugim pojedynku o finał. Trzeci z rzędu tytuł mistrzowski Indian Wells nie przypadnie Carlosowi Alcarazowi. Hiszpan dość niespodziewanie przegrał w trzech setach z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Indian Wells przejdzie dzisiaj do historii, a w przyszłym tygodniu rozpoczyna się inny tysięcznik, Miami Open. Już teraz zapraszam Państwa na moje relacje wprost z obiektów tej prestiżowej imprezy. Pozdrawiam z Florydy, Jan Pachlowski. My też pozdrawiamy Janka. Przypomnijmy, co się działo dzisiaj w skokach narciarskich, bo cykl Row R wygrał Niemiec Wellinger, a nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata został Słoweniec Domen Prevc i Tom w Planicy będzie właśnie występował jako lider. Coś chcielibyśmy dodać? Zaczęły się drugie połowy, rozpoczynają się w Częstochowie, gdzie Raków prowadzi 2-0 z Legią Warszawa, a już grają na Wembley. Liverpool przegrywa 0-1 z Newcastle. To jest druga połowa tego spotkania. W Salach miał okazję, ale nie wykorzystał. We got the gun, now watch. Kolekcjonujesz coś? No muszę się zastanowić, ale chyba nie. Motyle, nie? Motyle nie. Chciałbym piłki. A, dobrze. No to możesz brać przykład od pana Kamila. Tak, my uwielbiamy oczywiście takie historie o sportowych świrach. Dariusz Urbanowicz spotkał kolekcjonera piłek i może w samych ich zbieraniu nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to piłki, których na wolnym rynku się nie kupi. Zapraszamy na rozmowę z Kamilem Kuleszą. No u mnie zaczęło się to w 2012 roku na Euro w Polsce i na Ukrainie. Kupiłem taką piłkę dla syna i dla chrześniaka. Sprzedawca mi powiedział, że słyszał, że są kolekcjonerzy piłek, które wychodzą w niskich nakładach, dedykowane na jakąś konkretną imprezę. To wzbudziło moje zainteresowanie, gdyż jestem kolekcjonerem różnego rodzaju przedmiotów. Od małego zbierałem puszki, znaczki, monety i zacząłem się zagłębiać. No i dotarłem faktycznie do kolekcjonerów, którzy kolekcjonują piłki i zbierają, które były używane podczas meczu przez piłkarzy albo po prostu były produkowane na dane wydarzenie. Bo ja mam nie tylko piłki, które były kopane. Ale są właśnie w pudełkach oryginalnie zapakowane. Tak, bo po prostu była partia wyprodukowana na dane wydarzenie i mi się udało zdobyć taką piłkę. Mój wzrok przykuwają piłki bardzo kolorowe, trochę inne niż pozostałe z Pucharu Narodów Afryki. Tak, według mnie to są najładniejsze piłki. Przedstawiają przede wszystkim te barwy afrykańskie. Są świetne. I niestety tutaj smutna wiadomość jest taka, że od 2014 roku Adidas przestał już produkować piłki na Puchar Narodów Afryki. Przejął imprezę inny producent. W zasadzie się oni zmieniają nawet co 2 lata. Nie kolekcjonuję tych piłek, no bo już nie są przez innych producentów dedykowane pod te mistrzostwa. Ciężko jest zdobywać takie piłki, no bo to nie jest wszystko takie oczywiste, prawda? No bo podejrzewam, że jeśli są to ograniczone serie, to nie jest tak, że się pójdzie i ją kupi w sklepie. To w ogóle nie można jej kupić na wolnym rynku. Ją trzeba gdzieś zdobyć. Albo na aukcjach różnego rodzaju, czy to charytatywnych, czy ktoś dostał w prezencie, no bo to tego typu piłki są rozdawane oficjalom, gościom zaproszonym na dane wydarzenie. Także trudność jest w zdobywaniu, ale kiedy inni producenci przejęli produkcję piłek na Puchar Narodów Afryki, tak jak na przykład firma Mitre, takich piłek, to w ogóle nie można było praktycznie nigdzie zdobyć. Ale trzyma się w ręku. Z każdą z piłek jest jakaś historia. Dostałem informację od kolegi, też kolekcjonera, że jedna taka piłka wypłynęła na eBayu w Anglii. Tego samego dnia ją kupiłem na tej aukcji. Nie wiem nawet skąd ten człowiek ją miał, no ale ją mam. Kontaktowałem się z producentem tych piłek i bardziej oficjalnie przez maila i przez social media próbował mnie gdzieś nakierować na jakiś sklep w Egipcie czy to w Arabii Saudyjskiej. Też tam próbowałem się kontaktować, ale nikt nie wiedział, o co ja pytam. Widzę piłkę z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012. Różowo, taka seledynowa. Nie wiem, czy kibice mogą to pamiętać, ale pewnie ktoś pamięta, co kopano w Londynie. Faktycznie też do kolekcji staram się dołączać piłki, które były dedykowane na olimpiadę. Historia taka najbardziej niesamowita, żeby zdobyć jakąś piłkę. O, pokazujesz na piłkę z Euro właśnie 2012. Tak, każdy. Ale powiedziałeś, że ją kupiłeś, nie, na początku tak rozmowy. Ja zdobyłem też tego typu piłkę z 2012. Każda reprezentacja dostała 60 piłek od UEFA i każda taka piłka miała na sobie flagi danego zespołu, który uczestniczył w tych rozgrywkach. No i akurat ja mam z flagami Danii. Reprezentacja Danii spała w jednym z hoteli w Kołobrzegu i udało mi się ją zdobyć od kelnera, który pracował w tym hotelu. Nie wiedział tak naprawdę czym dysponuje, chciał się szybko pozbyć tej piłki, no i mi się udało ją kupić. Ale też z 2012 roku mam piłkę z meczu poznańskiego, Włochy, Irlandia. Wszystko jest tutaj wygrawerowane faktycznie, taka jest napis. 18 czerwiec 2012, stadion w Poznaniu. Te akurat piłki były rozdawane gościom UEFA. Jest akurat tutaj też taki dodatkowy podpis, że to jest oficjalny prezent. Tango 12. I jest brazuka z finału w Rio. To jest też bardzo ładna piłka, ale chociaż wersje grupowe, piłki dedykowane na fazę grupową były ładniejsze według mojej oceny, ale tak, to jest 2014. Od tej imprezy kolekcja piłek z danej imprezy wynosiła liczbę 2, no bo faza grupowa i jedna kolorystyka, a faza finałowa posiada inną kolorystykę. Także kolejna trudność, żeby zdobyć taką piłkę. I tak samo, czy Mistrzostwa Europy, czy świata później, no to faza grupowa miała swoją kolorystykę, a finałowa swoją. Tak jak chociażby mamy 2018 rok, Francja, Chorwacja grali czerwonym moderem w fazie grupowej, tak jak Polska z Kolumbią na przykład, szare kolory dominujące. Duża jest ta kolekcja, bo tych piłek tutaj mnóstwo porozkładanych. No według mnie jest to mała kolekcja, no bo to jest oczywiście niekończący się możliwy zbiór. Ja mam około 50 piłek i co roku starałem się pozyskiwać piłkę z finału Ligi Europy, z finału Ligi Mistrzów, czyli takie przynajmniej dwie imprezy ważne w Europie w danym roku kalendarzowym były. Do tego dochodzi co czwarty rok Mistrzostwa Europy, potem Mistrzostwa Świata, Olimpiada jak wpadnie, czy jakiekolwiek inny turniej. A piłki kolekcjonował Dariusz Urbanowicz. Tak jest. Działa to wszystko na wyobraźnię, aż chce się zanurzyć w archiwum na przykład Polskiego Radia, żeby odtworzyć te piłkarskie momenty. Piłkarskie momenty są też w Częstochowie, gdzie Legia przegrywa 1-3 z Rakowem Częstochowa, natomiast na Wembley szaleństwo kibiców srok, bo Newcastle w 57 minucie prowadzi 2-0 z Liverpoolem. To jest finał Pucharu Ligi Angielskiej. Newcastle od 70 lat czeka na triumf w takich rozgrywkach. 70 lat temu wygrali, zdobyli Puchar Anglii, więc jest o co walczyć. A jeśli chodzi o siatkarskie emocje, to Skra Bełchatów remisuje w setach z Projektem Warszawa 1-1. Rozpoczynamy wędrówkę po ligach zagranicznych. Dzisiaj tylko dwie, więc jako dopełnienie ligi włoskiej Bologna wygrała z Lazio 5-0, Roma z Cagliari 1-0, Fiorentina prowadzi 2-0 z Juventusem, a dzisiaj wieczorem Atalanta zagra z Interem. A co działo się w Niemczech? zu dir, mein Schaff bekannt. Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! W niemieckiej Bundeslidze następne potknięcie lidera. Bayern Monachium tylko zremisował w Berlinie z Unionem 1-1. Bawarczycy przeważali, stwarzali więcej sytuacji, ale udało im się zdobyć bramkę dopiero w 75. minucie po strzale Sané. Jednak 8 minut później koszmarny błąd popełnił młody bramkarz Bayernu Urbik, co pozwoliło Hollerbachowi strzelić wyrównującego gola. Podopieczni Vincent Kompanego wypuścili zwycięstwo z rąk, dosłownie z rąk bramkarza. Taki pechowy gol w końcówce to dla nas nic przyjemnego. Być może świadczy to o odwadze Unionu, ale wynik raczej nie odzwierciedla tego, jak wyglądało to spotkanie. Taki jest futbol. Mamy przed sobą 8 ligowych spotkań, a teraz jeszcze przerwę reprezentacyjną. Mamy nadzieję, że wrócimy naładowani, co pozwoli nam osiągnąć cele. Hitem kolejki trochę na wyrost. Starcie RB Lipsk z Borussią Dortmund. Oba zespoły z wielkimi aspiracjami i jeszcze większymi problemami. Okazuje się, że w poważniejszym kryzysie jest BVB, które znów zaznało goryczy porażki. Byki z Lipska przerwały niechlubną serię i zwyciężyły 2-0 po golach Simonsa i Opendy. Co się dzieje z Borussią Dortmund? Odpowiada trener Niko Kovac. Okazje, które mieliśmy w drugiej połowie, były wręcz niesamowite. W ostatnich dwóch spotkaniach stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, a nie mamy punktów. To olbrzymie rozczarowanie. Znów przegrywamy i właściwie nikt nie wie dlaczego. Ciekawy mecz również w Moguncji. Tam spotkały się dwie drużyny z czołówki. Grające przez większość meczów dziesiątkę Mainz zremisowało z Freiburgiem 2-2. Tylko jeden piłkarz Bundesligi wybiera się na zgrupowanie reprezentacji Polski. To Jakub Kamiński, który jest rezerwowym w Wolfsburgu. Wczoraj dostał 7 minut w przegranym 0-1 meczu z Augsburgiem. 26. kolejka zakończy się dziś w Stuttgarcie, dokąd wybrał się mistrz Niemiec. Bayer Leverkusen w przypadku zwycięstwa ma szansę zmniejszyć stratę do Bayernu do 6 punktów. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To teraz przenosimy się do Hiszpanii. To może być czarny tydzień dla Atletico Madryt. Jeszcze 7 dni temu śmiało mogli snuć wizję zdobycia potrójnej korony. W poprzednią niedzielę niespodziewanie przegrali jednak ligowy mecz z Getafe. W połowie tygodnia w śliskich okolicznościach odpadli z Realem w Lidze Mistrzów, a dzisiaj o utrzymanie szans na mistrzostwo powalczą z FC Barceloną. Mimo gry na własnym boisku swoich obaw nie kryje trener Diego Simeone. Co mnie martwi w związku z Barceloną? Na ten moment wszystko. To fantastyczna drużyna. Dobrze przeszli przez ostatni bardzo ciężki tydzień. Musimy zagrać tak, aby móc sprawić im krzywdę. Oto, aby Barcelonie nie przytrafiła się boiskowa krzywda, najprawdopodobniej będą dbać Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. A czy im się uda, warto sprawdzać od godziny 21. Można stawiać dolary przeciwko orzechom, że pomimo wielkiego zmęczenia boiskową sytuację będą sprawdzali piłkarze Realu Madryt. Wczoraj, jak przyznawał trener Carlo Ancelotti, wyłącznie na oparach stawili się na Estadio de la Ceramica, aby zmierzyć się z Villarrealem. Dzisiaj zagraliśmy 22. spotkanie od początku roku. W dodatku po przerwie od poprzedniego meczu krótszej niż 72 godziny, która wynika z przepisów. Terminarz jest absurdalny, ale myślę, że poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o styl, można by z trenerem polemizować, grunt to jednak efekt. A ten łatwiej jest osiągać, mając w składzie tego zawodnika. Villarreal przeważał, dominował, ale wystarczyły dwa przebłyski Mbappé, dzień konia Courtois i odrobina szczęścia, aby to Real wyszarpał 3 punkty. Skończyło się na 2-1 i przynajmniej chwilowym wdrapaniu się na fotel lidera, z czego radości nie krył Kylian Mbappé. To był bardzo ważny mecz z wymagającym przeciwnikiem. Po dogrywce w meczu z Atleti wszystko było bardzo trudne, ale mieliśmy pasję i chęci, by grać i wygrać. Na pozostałych stadionach zwycięstwa Celty 1-0 z Realem Valladolid i Majorki 2-1 ze Spaniolem. Po punkcie za 2-2 zgarnęły ekipy Las Palmas i Alaves oraz Girony z Walencją, gdzie stanęło na 1-1. Od 18.30 trwają spotkania Osasuny z Getafe i Rayo z Realem Sociedad, a 28. kolejkę zakończy batalia Atletico z Barceloną. Na boiska w Hiszpanii piłkarze wrócą za 2 tygodnie po nadchodzącej przerwie reprezentacyjnej. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak.